निद्रा भंग कथा छेद दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्र प्रभेदस्य ब्रह्महत्या समास्मिता। ब्रह्महत्या के समान दोष माना गया है कथा छेद। पहले स्वामी जी को मालूम होगा पाठ के बीच में कोई कथा छेद करता है छोड़ देते थे स्वामी जी संतोष स्वामी जी पाठ प्रारंभ होने के शांति घटने तो बीच में आता है तो छोड़ते थे नहीं बिल्कुल वापस जाकर ऐसा बहुत जोर था कोई पाठ नीचे आ गया तो डांट कर भगाएंगे उधर जाकर पीछे बैठना तो पीछे आओ ऐसा भंग नहीं करना चाहिए। ब्रह्महत्या सम कहा गया निद्रा सबको मालूम हो जाना चाहिए निद्रा भंग कथा छेद दंपत्यो प्रीति भेदनम। निद्रा भंग निद्रा में हुई विशेष आवश्यकता के बिना निद्रा भंग नहीं करते। कथा छेद आचार्य शिष्य के बीच में प्रारंभ हो गया पाठ प्रारंभ हो उसमें कथा का भंग नहीं करना। अब सामान्य कोई बात भी करते हैं आचार्य शिष्य को कोई बीच में बात करते बीच में नहीं जाना चाहिए दोनों के बीच में बात होती यदि कहीं रास्ता नहीं तो अलग बात रहते तो इधर जाना चाहिए बीच में नहीं जाना चाहिए। निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। दंपत्यो प्रीति भेदनम दंपति पति पत्नी ये दोनों की प्रीति रहे प्रेम रहे इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई कुछ करके दोनों का प्रीति भेदन करता है भले ही लड़के का माता पिता हो अथवा कोई लड़के की माता आदि हो यदि दोनों के प्रीति भेदन करते हैं अथवा अन्य कोई व्यक्ति है पति पत्नी के स्नेह का भेदन करते हैं तो ये भी दोष कहा गया। पति पत्नी का स्नेह बना रहे साधु भी जब किसी पति पत्नी पर किसी को अपने भक्त शिष्य बनाते मंत्र देते हैं तो यही शिक्षा देते पति पत्नी का स्नेह बना रहे ये नहीं कि पति पत्नी का स्नेह नष्ट हो जाए ऐसा नहीं। हमारे भक्त हो गया तो पति पत्नी झगड़ा करते रहे ऐसा नहीं। दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ प्रभेदस्य शिशु और माता का भेद माता के पास बच्चा शिशु उसका भेद नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े विज्ञान लोगों कहते हैं यदि एक तरफ माता एक तरफ बच्चा है गाड़ी चलाने वाले गाड़ी को रोक दो आगे नहीं बढ़ो माता के बच्चा के पास नहीं तो बच्चे के माता के पास छोड़ो फिर गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाने में बहुत अभिज्ञ कहते गाड़ी चलाते समय यदि एक तरफ माता एक तरफ बच्चा है तो बीच में गाड़ी नहीं चलाओ। कभी कभी ऐसा होता है माता बच्चे के लिए बच्चे माता के लिए इतने जोर से दौड़ जाएंगे दुर्घटना हो सकती है नहीं करना चाहिए। तो गाड़ी रोको दोनों पहले एक इसके पास छोड़ो जाओ। दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ प्रभेदश्च ब्रह्म हत्या समासमिता ये ब्रह्म हत्या के समान है। इसलिए जो बैठते हैं ये साधुओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए पीछे नहीं बैठे सामने जगह छोड़ करके सामने जगह है तो बाद में कोई आने वाला गए बैठेगा। जब बैठने का आगे जगह है तो आगे से बैठे। कुछ लोगों की आदत है पीछे से बैठना और कुछ लोगों की आदत है रास्ता को रोकना। जो रास्ता है वो रोके देते आगे इधर आने के लिए कोई आने के रास्ता छोड़े रास्ता को नहीं रोकना चाहिए। रास्ता पर बैठ जाते हैं पीछे कोई आकर के एक लाइन में रास्ता पर भले ही रोक दे इधर रास्ता हो फिर जो आएंगे किस प्रकार आएंगे। आगे से बैठेंगे तो पीछे आने वाला जिसे आपके आगे नहीं बैठे आगे बैठ जाना ज्यादा खाली है तो आगे बढ़ जाओ पीछे आने वाले पीछे बैठेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि इसका जगह तो जब आएगा वहीं बैठेगा ऐसा नहीं आए तो पीछे बैठे कोई बात नहीं आगे बैठना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या समय कहा गया इसलिए कथा छेद नहीं होना चाहिए। जब शांति पाठ हो रहा है हो गया कथा वहीं से प्रारंभ पाठ आरंभ हो गया शांति पाठ को पाठ का अंग समझिए। ये नहीं कि शांति पाठ के बाद जाएंगे शांति पाठ हो रहा है तो बाद में जाएंगे ये कुछ उनका ऐसे दुर्व्यसन कहा जाता है सोचते हैं अभी शांति पाठ होगा थोड़ी देर बाद जाएंगे ऐसा नहीं। शांति पाठ पाठ के अंग है पाठ के पहले शांति पाठ में उपस्थित होना चाहिए उसमें व्यर्थ समय नष्ट नहीं जाता है। ये शांति पाठ पाठ के अंग है पहले शांति पाठ करके ध्यान गुरु परंपरा परमात्मा देवताओं का ध्यान करके उनकी कृपा से प्रगति होती है, आगे पाठ प्रारंभ होता है। ये वैदिक परंपरा में वैदिक शांति पाठ है, अरे प्रामाणिक परंपरा है, ये कोई ऐसे मूर्खों की परंपरा नहीं, प्रामाणिक परंपरा है। उसी परंपरा जो प्रामाणिक परंपरा महापुरुषों के गुरुओं के आचार्यों की परंपरा, उसी परंपरा की रक्षा करे, परंपरा का उल्लंघन नहीं करे। परंपरा का उल्लंघन होता है तो पाप लगता है। जितना हो सकता है अपने से परंपरा का परंपरा की रक्षा हो, उल्लंघन होता है तो स्वयं उससे अपने आप हट जाए, रह कर उल्लंघन करना बुद्धिमत्ता नहीं। साधु में साधुता होनी चाहिए, वो बुद्धिमत्ता नहीं ऐसे परंपरा का उल्लंघन करके कहीं परंपरा का व्यतिक्रम करना, महापुरुषों के द्वारा निर्धारित नियम का उल्लंघन करना ठीक नहीं। शास्त्रीय मर्यादा का पालन जितना संभव हो सकता है करना चाहिए, शास्त्रीय मर्यादा ही है। अभी आगे कभी भी ऐसे कोई पीछे आकर आगे नहीं बैठे, अब पहले आकर के आगे जागा नहीं छोड़े, इसलिए कभी कभी किसको बोल करके हम कहते जाओ पीछे वाले को आगे कराओ, दीवार की तरफ से नहीं बैठे, रास्ता आगे से पीछे बैठ जाए, जो आए आगे से बैठे, पीछे आने वाले पीछे बैठे, कोई किसका विघ्न नहीं होगा। और पहले आने वाले पीछे बैठ जाएंगे था किसी लाइन में एक लाइन करके रास्ता को रोक दे, इधर तीन चार लाइन खाली है और एक लाइन भर गया रास्ता तक, फिर पीछे आने वाले कैसे आएंगे, फिर अगत्या किसको उल्लंघन करके आना पड़ता है, ऐसा नहीं। और जान बुझ करके देर करके नहीं आना, हमेशा आप देर करते हो ऐसा ठीक नहीं। एक दिन कभी लेट हो गया, रोज ही विलम्ब करके आना, दूर से आने वाले शांति पाठ के 5 मिनट पहले उपस्थित तो हो जाए तो क्या भी आनिए, दूर से आने वाले आ जाते हैं और यहाँ रहने वाले शांति पाठ के बाद आते हैं कहने के बाद भी, ऐसा ठीक नहीं। पंचम मंत्र पूरा हो गया था, ये दीपिका भी हो गई थी, षष्ठ चलेगा। एवं ताव नदी रूपेण ब्रह्मचक्र रूपेण च कार्यकारणात्मक ब्रह्म सप्रपंचम या अभिहितम। नदी रूप से और ब्रह्मचक्र रूप से ब्रह्म कहा गया, कार्यकारणात्मकम ब्रह्म, ब्रह्म सब कार्यकारणात्मकम, शुद्ध ब्रह्म कार्य नहीं कारण नहीं है, किंतु माया विसृत होने से वही ब्रह्म कार्यकारणात्मक है। सप्रपंचम प्रपंच न स विस्तार के साथ कार्य का भेद कह करके यह अभिहितम उत्तम कहा गया। माया विशिष्ट ब्रह्म ही कारण होता है, ईश्वर वही ब्रह्म कार्यकारणात्मक है, कार्य भी कारण से अतिरिक्त भिन्न नहीं अत्यंत, इसलिए वही कार्यकारणात्मक है। इदानीम अस्मिन् कार्यकारणात्मक ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन वा मुच्यत इति संसार मुख्य हेतु प्रदर्शनाय आह। ये कार्यकारणात्मक ब्रह्मचक्र है, ये संसार चक्र भी कहीं कहती, क्योंकि कार्य संसार है तो कार्यकारणात्मक ब्रह्मचक्र है, वो संसार चक्र भी कहते ब्रह्मचक्र भी कहते। केन वा संसरति किस कारण से संसार को प्राप्त करता, सम श्री गत्यर्थ संसरति सम जाता है संसार में भटकता है, किस हेतु से, केन वा मुच्यते किस हेतु से मुक्त हो जाता है। इति इस प्रकार संसार मुख्य हेतु प्रदर्शन आया, संसार हेतु और मुख्य हेतु दिखाने के लिए आगे कहते हैं, कहती श्रुति कहती सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा ज्येष्ठस्ततस्तेनामृतत्वमेति। सर्वा जीवे सर्वा सर्वेषां आजीवनम जिसमें है वो सर्वाजीवम ब्रह्म है, सारे सारे संसार का समता जीवनम सारे भूत प्रपंच जिसमें स्थित है, सर्व संस्था है सर्वेषां संस्था यस्मिन संस्था का सम्यक स्थिति प्रलय जिसमें बृहंते बृहत रूप है अस्मिन हंसो हंस जीव को कहा गया, हंति गच्छति संसार हंस भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे अस्मिन् ब्रह्मचक्रे भ्राम्यते भ्रमण करता है भटकता रहता है अनादिकाल से। कब किस कारण से हेतु क्या है, पृथक आत्मानं प्रेरितारंच मत्वा, आत्मानं प्रेरितारंच पृथक मत्वा, स्वयं में अप्रेरक ईश्वर भिन्न है इसे मान करके जीव ईश्वर के भेद ज्ञान से ही भ्राम्यते ब्रह्मचक्री संसार से भटकता है वेद बुद्धि करके। जुष्ट ततः तेन अमृतत्वमेति, ततः जुष्ट से परमात्मा का सेवन करने पर जुष्ट सेवित तेन परमात्मा ना उसे ज्ञान प्राप्त करता है। अमृतत्वमेति अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। एति गच्छति, अज्ञान से भेद बुद्धि, भेद बुद्धि जब तक है तब तक संसारे, और एक अभेद बुद्धि हो जाए पारमार्थिक सत्य एक अद्वितीय ब्रह्म, उसका जो साक्षात्कार ज्ञान हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अज्ञान से बंध है तो ज्ञान से मोक्ष है, यदि बंधन सत्य होगा तो ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता है। ज्ञान से मोक्ष कहने के लिए बहुत श्रुति है, इसका कारण है अज्ञान से बंध, और ज्ञान केवल अज्ञान की निवृत्ति कर देगा। अज्ञान निवृत्ति हो तो मोक्ष प्राप्ति के और कुछ करने का नहीं है। अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान के कार्य में सत्यत्व बुद्धि, देहादि में अहम बुद्धि, ये अज्ञान अभ्यास के कारण होता है। मिथ्या प्रपंच का निराकरण करके स्वरूपात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, स्वरूप में स्थित तो हो जाता है तो स्वयं अपने को देखता है मैं मुक्त हूँ। यह अज्ञान नाम को कोई वस्तु तीनों काल में पहले नहीं थी, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं हो सकती। अविद्या अध्यस्त है, अविद्या भी पारमार्थिक नहीं। पारमार्थिक ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु मानेंगे तो एकमेव द्वितीयम श्रुति विरुद्ध होती है। ये ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, उसके साक्षात्कार से मोक्ष है। सर्वेषां आजीवनम अस्मिन्ति सर्वाजीवे सर्वाजीवे सर्वाजीवम तस्मिन् सर्वाजीवे, सब का आजीवन समंता जीवन सब उसमें आश्रित है। सर्वेषां संस्था संस्था का समाप्ति प्रलय यस्मिन् इति सर्वसंस्थे, जिसमें सबकी प्रलय सबकी समाप्ति लीन हो जाएंगे, जहां से उत्पन्न हुए वह लीन हो जाएंगे। बृहंते बृहत रूप है, बृहंते अस्मिन् हंस जीव, हंस हंति गच्छति अद्वारमिति हंस, आनंदातु से गत्यर्थक है, हिंसार्थक भी है गत्यर्थक है। मार्गों को जाता है, संसार मार्ग में चलता है, अनादिकाल से चल रहा है संसार मार्ग में। संसार मार्ग अनादि और अनंत है, अंत नहीं होगा। ज्ञान एक साधन, ज्ञान के बिना चलते चलते अंत नहीं होगा, भटकता रहता है। ये चक्र है, चक्र में चार घूमता रहेगा तो समाप्त कहाँ होगा, सीधा रास्ते में जाए कहीं बंद होगा। चक्र है, घूम घूम करके फिर वही आ जाएगा, फिर घूम कर वही आ जाएगा। घटी यंत्र, ये तो घटी छोटा आने से पता चल जाता है, बहुत घूमते घूमते घूमते आगे वहीं पहुंच गया, ऐसे घूमते तो ही पहुंचा। ये अनादिकाल से सब जीव भटक रहे हैं, कभी स्वर्ग भी कभी नरक है, कभी पशु पक्षी कभी मनुष्य, कभी कीड़े मकोड़े कभी पेड़ पौधे, ऐसे होते होते होते कभी मनुष्य बनिया फिर चलो ऐसे घूमते घूमते घूमते। निकलने के लिए एक रास्ता है, थोड़ा छोटा सा रास्ता मनुष्य जीवन, 84 लाख चक्र में एक मनुष्य जीवन के आयु बहुत कम है, वही निकलने का स्थान है। वहां यदि थोड़ी प्रमाद कर लिया तो फिर चलो आगे बढ़ दो ऐसे। कभी कभी सीधा ऐसा आकर के वहां रास्ता तक नहीं पहुंचेंगे, ये सीधा तो देखा देखने के लिए कह दिया, 84 लाख चक्र का ऐसे सीधे रास्ता नहीं है, उसे भी ऊपर नीचे है, कभी कुछ कभी कुछ। 84 लाख चक्र में जो जाएगा ऐसे लगातार जाकर सीधा आ जाएगा, चारों तरफ बाउंड्री वाले ऐसा नहीं, वहां भी कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बाइंड है, ऐसे ऐसे होते होते कभी पीछे भी आ जाएगा, कभी उधर चल जाएगा, कभी उधर चल जाएगा। ऐसे करते करते करते कभी आकर के मनुष्य जीवन प्राप्त करता थोड़ा रहता है। उसी समय में यदि निकलने की इच्छा करे निकल जाए, नहीं तो फिर भटको। ये हंति गच्छति अध्वानित हंस जीव है। भ्राम्यते अनात्मभूत देहाभिमान मन्यमान, भ्राम्यते घूमता रहता है, अनात्मभूत देहादि देहादि आत्मा न मन्यमान, देहादि सब अनात्मा है, अनात्म को आत्मा मानते हुए। अध्यास में दोनों आत्मा अनात्मा के एकत्व अध्यास होता है, एकत्व भ्रम होने से अनात्मा को भी आत्मा मान लेता है। अनात्मा देहादि, देहादि को देहादि में आश्रित होकर के अभिव्यक्त होकर के भोग करता है। भोग करने के लिए देह मिला, देह इंद्रियादि ये सब भोग का साधन है। स्वयं आत्मा देहादि नहीं है, किंतु अज्ञान के कारण वही अपने में अहम बुद्धि। मैं देह नहीं हूं इसे जानने पर भी मैं कहते समय मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य बुद्धि है। जैसे मैं ब्रह्म हूं तो भी मैं मनुष्य हूं, मोटा हूं, पतला हूं, छोटा हूं, चल रहा हूं, बैठा हूं, यह देह में अहम बुद्धि है। मैं देह कोई नहीं कहता है, किंतु मैं मनुष्य बुद्धि, मैं मोटा हूं, पतला हूं, दुर्बल हूं, ये जो बुद्धि है देह और आदि से इंद्रिय आदि में देख रहा हो, सुन रहा हो, जान रहा हो, सोच रहा हो, निश्चय करता हूं। बुद्धि से जो निश्चय करते मैं निश्चय कर रहा हूं, निश्चय करने वाले बुद्धि है वो, किन्तु मैं निश्चय कर रहा हूं। ये सब अनात्मा में आत्मा मान करके आत्मा बुद्धि करके भ्राम्यते भटकता है। कहा सुर नर त्रिग आदि भेद भिन्न नाना युनिषु। सुर नर त्रिग आदि दो तीन ना चार नाम कह दिया। सुर देवता मनुष्य, त्रिग पशु पक्षी आदि ऊपर नीचे होता रहता है। नाना युनिषु एवं भ्राम्यमान परिवर्तते, ऐसे भंग परिवर्तते भटकता रहता है, घूमता रहता है। केन हेतु नाना युनि से परिवर्तते, किस कारण से परिवर्तन घूमता रहता है। इति तत्र पृथक आत्मान प्रेरितारं च मत्वा, इति आत्मान का जीवात्मान प्रेरितारं च ईश्वरम पृथक मत्वा, पृथक अर्थ भेदेन मत्वा, मत्वा का ज्ञात्वा मनो अभिबुधने भेद से जान करके। भेद बुद्धि जब तक है तब तक संसार में भटकता है। बृहदारण्यक में आया अन्यो आशा वन्यो अहम अस्मेति न स भेद। अन्यो असौ मेरा यह उपास्य ईश्वर मेरे से भिन्न है, अन्यो अहम मैं अन्य हूं, ऐसा जो जानता है ये न स भेद नहीं जानता है। ये देवताओं के पशु के तुल्य है। भेद बुद्धि जब तक करता है जीव ईश्वर भेद दर्शन है न संसार परिवर्तते, परितः परिवर्तते घूमता ही रहता है, परिवर्तन होता है कभी कुछ कभी कुछ। केन मुच्यते मुक्त किससे होता है, इत्याह जुष्ट जुष्ट कहते सेवित तेन ईश्वरेण चित सदानंद आदित्य ब्रह्मात्मना सेवित। ईश्वर के द्वारा चित सद आदित्य ब्रह्मात्मना इसे सेवित कैसे होता है, उपचित ब्रह्मात्मा उसकी उससे सेवित होगा कैसे है। अहम ब्रह्मास्मिति समाधान कृत्वा, यही सेवित ईश्वर की कृपा होने पर, बहुत कृपा होने पर ये बुद्धि होती है। भक्ति करने पर परमात्मा की तृप्ति होने पर, परमात्मा प्रसन्न होने पर अंतकोण शुद्धि होती है, जिज्ञासा होती है, तब शास्त्र श्रवण करने पर कुछ ग्रहण होता है। अंतकोण शुद्ध नहीं है हो, शास्त्र श्रवण करने पर भी ग्रहण नहीं होता है। तो ये परमात्मा की विशेष कृपा होने पर कितने जन्म के उपासना भक्ति सत्कर्म निष्काम कर्म सेवा आदि करने पर अंतकोण शुद्ध होने पर ईश्वर परमात्मा की कृपा होती हो, तो ऐसे परमात्मा ना सेवित परमात्मा उसके प्रसन्न होते तो ऐसा अहम ब्रह्मास्मिति समाधानम कृत्वा, मैं ब्रह्म हूं ऐसे एकाग्र चिंतन ध्यान। दूसरे को खाली सुनाने के लिए मैं ब्रह्म हूं कह करके निषिद्ध कर्म करने का नहीं, चिंतन ऐसे कि अहम अस्मि ब्रह्म, ये लगातार शब्द से रटने से भी नहीं होता है। शब्द से तो कोई रट सकता है, भीख मगा मैं राष्ट्रपति हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, बोलते बोलते मांगता है भिक्षा मैं राष्ट्रपति हूं, हमको रोटी दे दो, भूख लगता है मैं राष्ट्रपति हूं, पागल भी कह सकता है, उसे कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि अहम अस्मि ब्रह्म खाली रटने से नहीं होता है। कुछ लोग समझते यही तो करना है और श्रावण करके क्या करना है, अहम अस्मि ब्रह्म बस। वो अहम अस्मि ब्रह्म अर्थ को समझे समझ कैसे हो सकता है, मैं ब्रह्म हूं ये कैसे संभव है, मैं क्या है ब्रह्म क्या है। मैं शब्द का अर्थ मैं कहते समय किस में अहम बुद्धि है, पर मैं शब्द का अर्थ जब नहीं जानते व्यापक ब्रह्म के साथ एक तो कैसे होगा। मैं कहते समय यदि देह की तरफ बुद्धि होती या पहाड़ के तरफ, छात के ऊपर तरफ, कुत्ते के तरफ, मैं कहते समय कोई कुत्ते को देख करके मैं कहता है, पहाड़ को देख करके, दीवार को देख करके कहता है, दिखाना जरूरत नहीं, मैं कहते इधर उधर नहीं, मैं देखो बैठ कर मैं ब्रह्म कहते समय, मैं कहते समय पहाड़ कुत्ते हाथी कोई मरी गया असुचि अपवित्र वहां मैं बुद्धि होती है क्या? मैं ब्रह्म कहते समय व्यापक ब्रह्म तो व्यापक है, इतने समझ आया गया शास्त्र सुन करके, ब्रह्म व्यापक है, अरे मैं कहते समय इधर है उधर नहीं, ये मैं ब्रह्म जैसे व्यापक है, मैं भी इसी प्रकार यदि एक ही, ये दो नहीं है, दो शब्द है, ये पुष्प है, इदम पुष्पम, इदम और पुष्प दो देखा जाता है, इदम इसको और पुष्प इसको कोई कहता है, इदम पुष्पम, इदम कहते इसको देखा है, पुष्प कहते इसको देखा है, इदम पुष्प क्या कहता, अहम ब्रह्म कहते समय ब्रह्म व्यापक है, अहम वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्म दोनों एक शब्द एक अर्थ के लिए, इदम पुष्पम, इदम कह के देखा है ही पुष्प है, ब्रह्म तो व्यापक है, अहम कहते समय पहले वही व्यापक उपस्थित होना चाहिए, अहम कहते समय व्यापक ब्रह्म है, अहम यहाँ इदम कहते समय पुष्प उपस्थित है ना, नहीं इदम पुष्प, इदम कहते समय पुष्प उपस्थित, और अहम ब्रह्म कहते समय, अहम कहते समय इधर उपस्थित है, ब्रह्म कहते समय व्यापक है, दोनों का एक अर्थ हो, ये अभ्यास करके जब एकाग्र करके चिंतन करता है, श्रवण मनन, श्रवण के बाद मनन करके संशय निवृत्त होता है, निधिध्यासन दीर्घ काल करना पड़ता है, अभ्यास करने पर इसे निश्चय होता है, तेन ईश्वर सेवनाद अमृतत्व यदि, ये ईश्वर का सेवन है, ईश्वर से सेवित, ईश्वर का स्वयं सेवन, यही भजन है, भजन का अर्थ नहीं कि दो होना चाहिए, भक्ति शब्द सुनते ही कोई लोग कहते दो होना चाहिए, मैं ब्रह्म कहेंगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, ऐसा भी कहते कोई, ऐसा नहीं, हाँ द्वैत भाव नहीं रहेगा, अद्वैत चिंतन करेंगे तो ये बात अलग है, भक्ति नहीं है ये बात नहीं, भक्ति शब्द का अर्थ द्वैत नहीं, चतुर्विधा भजनते मा जना सुकृत नुर्जन आर्त जिज्ञासुरते ज्ञानी च, तेषाम ज्ञान नित्य होते एक भक्ति विशिष्यते, भगवान कहते सबसे श्रेष्ठ भक्त तो ही है जो चतुर्थी भक्ति ज्ञानी रूप भक्ति, ज्ञान रूप भक्ति, अहम अस्मि ब्रह्म निधिध्यासन ही ये भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति पराभक्ति है, तेन ईश्वर सेवनात् अमृतत्वमिति, यस्तु पूर्णानंद ब्रह्म रूपेण आत्मान अवगच्छति समुच्यते, अपने को किस रूप से जानता है, परिपूर्ण आनंद ब्रह्म रूपेण, जो पूर्ण है वही आनंद है वही ब्रह्म है, परिच्छिन्न आनंद नहीं हो सकता है ब्रह्म नहीं हो सकता है, और आनंद नहीं तो ब्रह्म नहीं होगा, परिच्छिन्न नहीं तो ब्रह्म नहीं होगा, जो परिपूर्ण है वही आनंद वही ब्रह्म रूप से आत्मा को, वही आत्मा है, आत्मा से भिन्न होगा तो अनात्मा जड़ हो जाएगा, वही आत्मा है, ब्रह्म यदि आत्मा से भिन्न है तो अनात्मा हो जाएगा, वही आत्मा है, इस रूप से जो जानता है अवगच्छति साक्षात संशय विपर्य रहित ज्ञान, जानता है मतलब शब्द सुनी कि हाँ मैं परिपूर्ण ब्रह्म हूं, मैं श्रद्धा से कोई मान ले, इतने से नहीं, ज्ञान अनुभव होता है, तो मुख में कड़वा बीमार हो गया तो गुड़ खाओ तो कड़वा कड़वा कहता है, गुड़ा बहुत मीठा है किन्तु लगता है कड़वा, कोई करला नहीं खाता उसको खिलाया तो बोले देखो बड़ा मीठा लगता है, बहुत मीठा है, बच्चे को वो भी कहता बहुत मीठा है, थू थू कर फेंक देता है, बोलो बहुत मीठा है, बोला हाँ बहुत मीठा है, तो क्योंकि कड़वा तो लगता है, मीठा कौन सी क्या होगा, निम खाओ और बहुत मीठा कहो, बहुत मीठा कहो कर निम खाओ मीठा हो जाएगा ना, मीठा नहीं होता है, इसी प्रकार अवगत से साक्षात कर राम अश्विन ब्रह्म, संशय विपर्य रहित ज्ञान, ना कोई संशय ना कोई देह आदि में अहम बुद्धि, अनात्म आत्मबुद्धि नहीं तो मुक्त हो जाता है, यस्तु परमात्मन अन्य आत्मा जानाती सपद्यती थी, परमात्मा सन्य को थोड़ा उदरम अंतरम कुरुते अत तस्य भयं भवति, उद अरम, उदर का तो पेट नहीं, उद अरम, अरम का तो स्वल्पम, उद का तो अपी, उदरम का तो स्वल्पम अपी, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करता है, स्वल्पम अपी उदरम, उद अरम अंतरम कुरुते, भेद बुद्धि करता है। उधर्म का था अरम उत अपि, अरम अपि स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करता है तो तसे भय भवती, संसार भेद रहेगा ही, निवृत्त नहीं होगा। थोड़ा सा भी भेद बुद्धि ने अत्यंत अभिन्न है। अन्यम जानाति आत्मानम तो बद्यति तथा जो बृहदारण्य के भेद दर्शन से संसार हेतु तुम प्रदर्शितम, संसार हेतु भेद दर्शन स्पष्ट रूप से कहा, यह एवं वेदाहम ब्रह्मास्मिति सैदम सर्व भवति तस्यान देवाचना भूत्या ईशते। जो एवं वेद इस प्रकार जो जानता है अहम ब्रह्मास्मि इति, अहम अस्मि ब्रह्म से जिसको ज्ञान है, सैदम सर्व भवति सर्वात्मक हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म सर्व है। जो हम ब्रह्म ज्ञान हुआ तो सर्वात्मक हो गया, सर्व हो गया। तस्यान देवाचना भूत्या ईशते, देवाचन चन एक पद है, देवाचन अपि देव अपि अभूते नहीं सते, अभूते असामान्य उसको कुछ देवता भी विघ्न नहीं कर सकते। ब्रह्म भाव की प्राप्ति भूत ऐश्वर्य, ईश्वर तो ब्रह्मात्मत्व, अभूते उतार अनैश्वर्य के लिए, अर्थात ब्रह्मात्मा होने में विरोध करने के लिए देवता भी समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं? देवता तो इतने समर्थ विघ्न करेंगे। जो अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान होगा, सर्वात्मा हो गया, सबका आत्मा हो गया, देवताओं का भी आत्मा हो गया। कोई अपने आत्मा का विरोध करेगा? देवता का क्या आत्मा हो गया? आत्मा ये शाम सभवती, ये शाम देवानाम वह आत्मा ही हो जाता है, देवताओं का भी आत्मा हो गया। तो तब जब अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, देवता भी उसको आत्म रूप से देखते हैं, आत्मा ही हो जाता है, विरोध नहीं कर सकते। यो अन्य देवता मुपास्ते अन्य अन्य अहमस्मृति न स वेद यथा पशु एवं स देवाना। और ये तो अज्ञान से मुख्य बता दिया। जो अन्य देवता मुपास्ते, अन्य परमात्मा की देवता की उपासना करता है, अन्य उपासना कैसे करता है? अन्य अन्य अहमस्मृति न स वेद अन्य असु अन्य अहमस्मि। यदि उपासना भक्ति कहते ही भेद ही है, तो फिर अन्य असो अन्य अहम अस्मिति ये अभिनय करना क्या जरूरत है? अन्याम देवता में उपास्य क्या, यह उपास्य कहना चाहिए जो उपासना करता है। उपासना का अर्थ द्वैत नहीं है, जो भेद दृष्टि से उपासना करता है वो न स भेद। उपासना अहंग्रह उपासना है, सबसे श्रेष्ठ है। जब वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करने के लिए असमर्थ है, प्राप्त नहीं होता है, श्रवण सबको बहुत को प्राप्त नहीं होता है, अत्यंत बुद्धिमान द्यादवा सामग्री अवाप्य संभवात यो विचारम न लभते ब्रह्मोपासित सोनिशम। बुद्धिमान द्य अत्यंत बुद्धिमान द्य हो तो वेदांत विचार नहीं कर सकता है। बुद्धिमान द्य बुद्धि में मंदता, किंतु थोड़ा मंदता होने से थोड़े मंदता तो है। जो जन्म प्राप्त किया अज्ञान था, अज्ञान के कारण जन्म हुआ, से भोग करता है पुण्य पाप कर्म फल भोग करना पड़ता है। मंदता तो है जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मानद्य तो है, किन्तु मानद्य होने पर अत्यंत मानद्य हो तो विचार नहीं कर सकता है। स्वल्प मानद्य होने पर विचार कर सकता है, कोई अज्ञानी ही वेदांत विचार करेगा, नहीं कि साक्षात्कार होने के बाद वेदांत श्रवण कोई करता है। अज्ञानी ही वेदांत श्रवण विचार करेगा, किंतु अत्यंत मानद्य हो तो वेदांत का ग्रहण नहीं कर सकता है। अत्यंत बुद्धिमान ये विषय ही है, विषय सेवन करना चाहता है, उसको ही बहुत मानता है, अपने को बड़ा मान करके वही जो मैं कर रहा वही ठीक है, वित्वरित राग स्तर से चलता है, अपने को मानता है ठीक हम कर रहे हैं। बड़े बड़े समझदार पढ़े लिखे समझते नहीं वही ठीक है, निश्चित भोजन करते अपने को बड़ा मानते, और गलत मार्ग गलत सेवन करते तो अपने को बड़ा मानते हैं। तो उसी के कारण वो वेदांत श्रवण नहीं कर पाएंगे, उनको प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त हो तो श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होने से ग्रहण क्या होगा? बुद्धिमान दे और सामग्री अब आप संभव, बहुत पुण्य पूर्व पुण्य के बिना सामग्री की प्राप्ति नहीं होती है। सामग्री है आचार्य और शास्त्र, शास्त्र सामग्री तो पहले शास्त्र भी दुर्लभ होते, आजकल शास्त्र तो मिल जाते, पहले हाथ से लिखते ग्रंथ दुर्लभ होते थे, और आचार्य उसके सम्यक उपदेष्टा भी दुर्लभ है। सामग्री अभाव्य और देश काल वस्तु अपने साथ आदि नहीं हो, सामग्री प्राप्त नहीं होता है तो ब्रह्मोपासित सुनिए, ब्रह्म की उपासना करे, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसे अहंग्र उपासना करे। जो अहंग्र उपासना करने के लिए असमर्थ है भेद बुद्धि से उपासना करता है, किंतु जो अन्य अशुभ अन्य अहम अस्मिति उपासना करता है न स भेद उठी नहीं जानता है। यथा पशु एवं स देवानंद, इसे मनुष्य का पशु है, इसी प्रकार भेद बुद्धि करने वाले देवानंद स एवं देवताओं के पशु के समान है। पशु को उपकार करता है और मालिक उसको खिला देता है थोड़ा, इसी प्रकार देवता लोग उसको थोड़ा दे देते हैं, अरे उनके देवता के लिए यज्ञ आदि करता रहता है। इति तथा जिस्य विष्णु धर्मे पश्यत्यात्मान अन्यं तु यावद् वै परमात्मन तावत् संभ्राम्यते जंतुर् मोहित निज कर्मणा। आत्मानं तु यावद् वै परमात्मन अन्यं पश्यति, परमात्मा से अपने को जब तक अन्यं पश्यति, अपने भेद में भिन्न हो परमात्मा से जब तक भेद बुद्धि, अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हो तो भेद बुद्धि रहती है, तब संभ्राम्यते जंतु, तो जन्म मरने वाले जंतु तब तक भटकता रहता है, निज कर्मणा मोहित, मोह भ्रांत होकर के अपने कर्म से भटकने भी कहाँ जाएगा। सब कहें ठीक है भटकना तो कोई बात नहीं, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग में जाकर रह जाएंगे, सरल है ना, नहीं भटकेंगे क्यों, सबसे अच्छा स्वर्ग में चले जाएंगे, अपनी इच्छा से नहीं जा सकता है, ऐसा होगा तो स्वर्ग से कौन नीचे आएगा, सबको हम स्वर्ग में जाएंगे रह गए, कर्म समाप्त होने पर कोई नहीं रखेगा, कर्म ही भटक लेता है, कहाँ से कहाँ ले देगा, कर्म प्रारब्ध कर्म जहां जब हो वहीं जाना पड़ेगा भोगने के लिए। मोहित निज कर्मणा संभ्राम्यते, संक्षिणा शेष कर्मा तु परम ब्रह्म प्रपश्यति, अभेदेनात्मन शुद्धम शुद्धत्वादक्षयो भवेत्। परम ब्रह्म प्रपश्यति, परम ब्रह्म का प्रकर्षण पश्यति, प्रकर्षण दर्शन है साक्षात्कार, सामान्यतः दर्शन ज्ञान है शास्त्र से सुन करके परोक्ष ज्ञान, प्रकर्षण ज्ञान का तो अपरोक्ष साक्षात्कार, संशय विपर रहित ज्ञान, अपरिचय का अर्थ नहीं आंख खोल कर देखा ब्रह्म खड़ा है बड़ा, ये नहीं, न चक्षुषा दृश्यते रूपम एनम, न चक्षुषा पश्यति कस्य एनम, चक्षु से कोई नहीं देख सकता है, चक्षु से तो देखने के लिए विराट रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु, विश्व रूप देखने के लिए भगवान ने दिया, तो स्थूल प्रपंच को देखेगा, शुद्ध तत्व अवांग मनुष्य गोचर नियन मनसान मनुते या चक्षुषा न प्रसति कह करके इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए प्रपश्यति का तो दर्शन करता है, अपरोक्ष दर्शन का तो साक्षात्कार, जैसे सुख हुआ दुख हुआ आंख से दिखता है क्या, सुख दुख दोनों में कौन से दिखता है आंख से, चक्षु ग्राह्य नहीं होने पर क्या निश्चय होता है मुझे सुख हुआ करके, दुख होने पर पता चलता है, या डॉक्टर के पास जाकर पूछना पड़ता है थोड़ा बताइए हमारे पेट में दर्द है या आराम है थोड़ा बताइए, डॉक्टर से बोलना पूछना पड़ता है अपने आप, इसी प्रकार उसमें कोई संशय विपरीत नहीं, दुख होते समय भ्रांति होगी बड़ा आशा लगता है ऐसा कभी होता है, कष्ट होते समय कान में दर्द है जिसको कभी हुआ वो जानता है, दांत में दर्द है उसमें भ्रम हो जाए बड़ा आनंद लगता है ऐसे कभी भ्रम होता है, संशय होता है ये कष्ट हो रहा है ये आशा लगता है ऐसा कभी होता है, बिल्कुल संशय विपर रहित ज्ञान। इसी प्रकार चक्षुषा दर्शन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे अपरोक्ष ज्ञान होता है आंख बंद करके बड़ा कष्ट होता है बड़ा कष्ट होता है बड़ा कष्ट होता है चिल्लाता है हाँ संशय कहाँ होगा, इसी प्रकार में ब्रह्म ज्ञान जो होता है संशय विपर रहित ज्ञान ये प्रपश्यति। अभेदन आत्मन शुद्धम शुद्धता रखिए भवे, आत्मन अभेदन प्रपश्यति, पर ब्रह्म को देखता है आत्मन अभेदन अहम अस्मि ब्रह्म, पर ब्रह्म कैसा शुद्धम स्वयं शुद्ध हो जाता है शुद्धत्वाद अक्षय भवे, वो अक्षय अमर हो जाता है। षष्ठ मंत्र की दीपिका, साविद्य से ब्रह्मण संसार चक्र रूपतम मुक्तम, साविद्यम अविद्या सहिति साविद्यम सूत्रम तेन सहेति तुल्य योगी सूत्र से समास होता है। संसार चक्र रूपत्वम उत्तम, संसार चक्र रूप कहा ब्रह्म, वही ब्रह्म चक्र संसार चक्र कहा। सेयम अविद्या सकारिया जीव से बंधो, अविद्या सकार जीव से बंधो, अविद्या तमय मुख्यो मोक्ष साच बंध उदाहृत। अविद्या निवृत्ति मोक्ष है, अविद्या ही बंध है। अविद्या सकार्य सकारिया जीव से बंध, जीव का बंध अविद्या कार्य के साथ है। और ब्रह्म ज्ञानम चतस्य मुक्ति हेतु, ब्रह्म ज्ञान है जीव की मुक्ति का हेतु। अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे आ समन्ता जीवनम आजीव, आजीव आ समन्ता जीवनम अच्छी तरह से जीवन सर्वेशम आजीव यस्मिन, सारे भूत का जीवन जिसमें सर्वा जीव ब्रह्म तस्मिन सर्वसंस्थे, सर्वेशम संस्था यस्मिन संस्थागत मरणम स्थितिर्वा लय भी उसमें स्थिति भी उसमें यस्मिन तत्सर्वसंस्थ तस्मिन सर्वसंस्थे बृहंते का तो बृहती चांद बृहंते तस्मिन उक्त विशेषण उक्ता विशेषणा यस्य हंस हंति गच्छति संसार चक्रम यस हंस, हंस जीव संसार चक्र को जाता प्राप्त करता है घूमता है। भ्राम्यते धर्मा धर्म कुलालेन अविद्या काम वासनादि दंडेन ब्राह्मणं कार्यते, ब्राह्मण के लिए कुलाल चक्र दृष्टान्त है। कुलाल चक्र को घुमाता है घट बनाने के लिए, वो जिस चक्र घुमाता है इसी प्रकार ही भटकता है घूमता रहता है। और कुलाल क्या है यहाँ धर्मा धर्म रूप कुलाल, जैसे कुलाल दंड लेकर चक्र को घुमाता है घट बनाने के लिए, इसी प्रकार यहाँ कुलाल कौन है धर्माधर्म, यही धर्माधर्म घुमाते है। धर्माधर्म कुलाल दंड से घुमाएगा, यहाँ दंड कैसे धर्माधर्म के पास अविद्या काम वासनादि दंडे न, एक तो बहुत अविद्या काम इच्छा है संस्कार वासना राग द्वेष काम क्रोध लोभ ये सब दंड लेकर के धर्माधर्म कुलाल घुमाता है भटकता रहता है। ब्रह्मचक्रे ब्रह्मण चिदानंद एक रसस्य अज्ञान विलासे संसार चक्रे, ब्रह्मण चिदानंद एक रसस्य ब्रह्म चिद आनंद एक रस अज्ञान विलासे अज्ञानस्य विलासे ब्रह्मण अज्ञान विलासे कार्य संसार चक्रे ब्रह्मेव वा चक्र संसार चक्र तस्मिन् अयम् बंधो बंध बंध कारणं च, इसमें ही ये बंध बंध कारण सभी संसारीय चक्र में बंध बंध चक्र प्राप्त करता है अज्ञान के कारण। इदानी मुख्य उपाय ब्रह्म ज्ञान महा, मुख्य उपाय ब्रह्म ज्ञान कहते पृथक, मुख्य उपाय ब्रह्म ज्ञान तो पृथक पृथक कहेंगे तो देहादि से भिन्न जो अपने को मानता है संसार चक्र आत पृथक, संसार चक्र से मैं भिन्न हूँ। सोपाधिकात च अन्य रूपम आत्मानम, सोपाधिक रूप से अन्य रूप मानता है, निरुपाधिक स्वरूप जानता है। सर्व प्रियतम प्रत्यगूतम सबसे प्रियतम आत्मा है, अन्यत्र जहाँ प्रेम है तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम नैवम अन्यार्थम आत्मनि, अन्यत्र वस्तु में प्रेम है तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम, अन्यत्र जो प्रेम है वो आत्मा के लिए अपना साधन अपना उपकार के है अपना इष्ट साधन इष्ट है तो प्रेम होता है। धन प्रिय है ना, नहीं धन प्रिय है शत्रु के, धन प्रिय है नहीं शत्रु बड़ा मकान बनाते उधर देखना नहीं शत्रु धन, धन प्रिय है तो शत्रु का धन भी प्रिय हो नहीं, पुत्र प्रिय है तो अपना पुत्र प्रिय है दूसरा पुत्र प्रिय है तो नहीं होता है, शत्रु के पुत्र हो तो प्रिय नहीं होगा बड़े बड़े आंख से उसको देखेगा। तो प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र जो प्रेम होता है आत्मार्थम अपने लिए अपना उपकार के तो प्रेम है, अपने को भूख लगता है कोई बैठकर खा रहा है वो देखने से आनंद लगता है खुशी, वो बैठकर खा रहा है नहीं दे रहा है अपने भूखे है आखिर क्या चला गया, देखने से क्या मिलेगा। जहाँ प्रेम अन्यत्र है वो आत्मा के लिए अपना से अपना उपकार होने से नैवम अन्यार्थम आत्मनि। और आत्मा में प्रेम है किसके लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, मकान के लिए, धन के लिए, किसके लिए आत्मा में प्रेम है। नैवम अन्यार्थम आत्मनि, आत्मा में जो प्रेम है अन्य के लिए नहीं। अत तत् परम तेन परमानंद आत्मना, इसलिए आत्मा में जो प्रेम है परम प्रेम, अन्यत्र जो प्रेम है वो आत्मा उपकारक, आत्मा के कारण, आत्मा का उपकार अपना उपकारक अपना शेष होने से प्रेम है। किंतु आत्मा में जो प्रेम है अन्य किसी के लिए नहीं, स्वाभाविक निरुपाधिक प्रेम हो। अतस्तत् परमम, इसलिए आत्मा में जो प्रेम है परम प्रेम है। परम प्रेम क्यों होता है, इसलिए कि वो परमानंद है। प्रेम होता है उसमें सुख, सुख साधन में ही प्रेम होता है। जो अपना इष्ट हो, इष्ट साधन उसमें प्रेम होता है। दुख में प्रेम किसको है, दुख साधन में, सुख सुख साधन। तो आत्मा सुख स्वरूप है, परमानंद रूप है। जिसमें थोड़ा प्रेम थोड़ा सुख है तो थोड़ा प्रेम होगा। निरतिशय प्रेमी जिसमें है वो निरतिशय सुख रूप है, परमानंद स्वरूप है आत्मा। ये परमानंद है। संसार चक्र से सर्वप्रियतम प्रत्यभूतम प्रत्येगात्मा वही प्रेरिता रहे संसार चक्र से सन्निमित्त से प्रवर्तितारम। संसार चक्र का जो प्रेरक है सबका प्रवर्तक प्रवर्तक है उसको एक चकार एव कारार्थ आत्मानमेव प्रेरितारम ईश्वर मत्वा। जो ईश्वर परमात्मा प्रेरक है, अहम अस्मि ब्रह्म, आत्मा ईश्वर का लक्ष्यार्थ लेना, शुद्ध चैतन्य में हूं इसे जान करके मत्वा, मत्वा का था मननादि उपाय ने साक्षात कृत्य तीर्थ। खाली मत्वा का था श्रमण कर लिया समझ लिया इतने नहीं, मननादि उपाय न, आदि से क्या लेना, निधि ध्यासन, श्रवण के बाद मनन निधि ध्यासन करने पर साक्षात कृत्य साक्षात्कार करके तब मुक्त हो जाता है। इधानी मुख्य माह जुष्ट सत तेन अमृतत्व मिति। तो ये जुष्ट है परमात्मा के द्वारा जुष्ट किसे, तत् साक्षात्कारात् तत् तेन ईश्वर ने जुष्ट स्वात्मा अभेदन परमां प्रीतिम नीत, अपने से अभेद होकर के परम प्रीति को प्राप्त हुआ जीव अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। स्वयं प्रकाश परमानंद रूपम अविद्यालेश शून्यम एति गच्छति। अमृतत्व मुक्त रूप स्वरूपे क्या है, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशमान, अन्य की आवश्यकता नहीं। घट आदि के प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता है, घट को देखने के दीप की आवश्यकता है, दीप को देखने के लिए चक्षु की आवश्यकता है या नहीं है। चक्षु होने पर चक्षु को जानने के लिए बुद्धि की, बुद्धि को जानने के लिए क्या चाहिए, बाह्य प्रकाश चाहिए या नहीं। हाथ से देखना पड़ेगा बुद्धि को जानने के लिए, कोई इंद्रिय की आवश्यकता है, और ये आत्मा स्वयं प्रकाश है। और उसको बुद्धि को जो प्रकाश करता है आत्मा स्वयं प्रकाश वही, उसका प्रकाश और कोई नहीं, स्वयं प्रकाश परमानंद रूप, परमानंद स्वरूप ब्रह्म। अविद्या लेश शून्य, अविद्या का लेश स्वल्प मात्रा भी उसमें है ही नहीं, अविद्या भी कोई वास्तव वस्तु नहीं है, आरोपित है, अविद्या का लेश मात्र भी नहीं, शून्यम एति गच्छति, मुक्त हो जाता है। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है, प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। ज्ञान होते ही उसको कहते हैं वो होता है जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त, जीवित है और मुक्त हो गया, अपने को मुक्त मानता है। जब अहम अस्मि परम ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, अपने को देह मानता है, देह में रहने वाला मानता है, देह में रहने वाला मानता है, वो भी नहीं, देह के अंदर बाहर सर्वव्यापक, देह नाम को कोई वस्तु है ही नहीं। साक्षात्कार ज्ञान जो हो जाता है, एक अद्वितीय ब्रह्म व्यापक निष्क्रिय अहम अस्मि, तो वो मुक्त है। उसी समय वो नहीं देखता कि पहले में बद्धता भी मुक्त हो गया, पहले देह में था भी देह के बाहर चला गया, पहले भी मैं तो मुक्त था। अज्ञान अवस्था में जब संसार में जन्म मरण अनादिकाल से भटक रहा था तब भी मैं बद्ध था, ऐसे ज्ञानी मानता है, तब मैं तब भी मुक्त था। राज्य में सर्प ज्ञान होता है भ्रांति से, डर कर भागता है, फिर आकर रज्जु देख जब देख लेता है क्या कहता है, ये पहले तो सर्प थी अभी रज्जु हो गई, ऐसे कोई कहता है क्या कहता है, ये पहले भी सर्प नहीं, पहले भी रज्जु थी। जब सर्प समझ कर बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं तो समय रज्जु रहती है सर्प रहता है, रज्जु समय रज्जु रूप से रहती है सर्प रूप से, सर्प रूप होता ही नहीं, सर्प भ्रांति हो गई, रज्जु तो रज्जु ही है। बहुत लोग भ्रांति हो जाने पर रज्जु में सर्प आ जाएगा क्या, आ जाएगा सर्प, रज्जु सर्प बन जाएगी, कुछ नहीं। ये कहता है कि पहले भी ये सर्प था, नायम नायम सर्प, कोई नहीं कहता इदानी में नायम सर्प, ये अभी सर्प नहीं, पहले तो था अभी सर्प नहीं, ऐसे कोई नहीं कहता है। नायम सर्प, सर्प का त्रैकालिक निषेध, ना पहले था ना अभी है ना आगे होगा, तीनों काल में सर्प का अभाव दिखता है। इसी प्रकार तीनों काल में आत्मा में संसार का अभाव दिखता है, संसार का अभाव देखेगा तो क्यों मुक्त होगा, अबद्ध होगा, संशय से निश्चय, संसार का अभाव जो देखता है मुक्त है, जी तो जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त है, ज्ञान होने के बाद जीवन रहेगा मर जाएगा, कहते ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान से प्राण भी चल जाएगा, सारे इंद्रिय सब नष्ट हो जाएगा। आत्मज्ञानी अपने को तो जानता है, ना देहादि मैं हूं ना देहादि मेरा है, मैं तो व्यापक ब्रह्म स्वरूप हूं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ मृत्यु क्या है, अहम असीम परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम चिद्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्यु जरामयौ, अहम असीम परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम, नित्य है शुद्ध है विक्रिया रहित अभिक्रिय निष्क्रिय स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, चिद्रूप से न मैं जन्म, मैं चिद्रूप चेतन, चेतन का जन्म है होता है, चिद्रूप से न मैं जन्म, देह का जन्म हो चेतन का जन्म नहीं, चिद्रूप से न मैं जन्म, मेरा जन्म ही नहीं तो कुतो मृत्यु, मरण कैसे होगा, जन्म हो तो मरण होगा, जन्म नहीं तो कुतः मृत्यु मरण कैसे होगा। अजरामयो जरा च आमयश्च इति जरामयो जरा च आमयश्च, आमय रोग जरा च आमयश्च जरामयो, जरा वृद्धावस्था रोग कैसे होगा, यदि जन्म ही नहीं तो मरण कैसे, जरा व्याधि कैसे, कुछ नहीं शुद्ध स्वरूप है वो, जीवन मुक्त है। जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है तब तक शरीर रहेगा, ज्ञानी का उसमें अहम भाव नहीं हो तो शरीर रहेगा, आपका अहम भाव जहां नहीं है पेड़ में वो पेड़ रहता है, हैं? जब पेड़ को मैं मानकर बैठा कोई तो आप यदि पेड़ को मैं इसे नहीं मानोगे पेड़ रहेगा या चल जाएगा, पेड़ अपने स्थान में बैठा है रहा है, आप मैं मानो नहीं मानो अच्छा पेड़ तो रह जाएगा, सूखा वस्तु पत्थर रह जाएगा, मैं पत्थर हूं ऐसा नहीं कोई मानेगा तो पत्थर रहेगा, ऐसे सब पढ़ा रहे थे जो जहां पढ़ा रहे, इसी प्रकार अन्य के दृष्टि से ज्ञानी का शरीर पढ़ा रहे, ज्ञानी का दृष्टि से ज्ञानी अज्ञानी की दृष्टि से ज्ञानी के शरीर से भोजन आदि भिक्षाटन आदि उपदेश आदि होता है तो ज्ञानी का क्या बिगड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, आपके सामने के पेड़ गिर गया, एक सूखा पेड़ जल गया, आपका क्या हानि है, कुछ हानि है। इसी प्रकार ज्ञानी के दृष्टि से कोई शरीर प्रपंच है ही नहीं, आत्मस्वरूप है, सारा प्रपंच में कुछ भी होता रहे अज्ञानी की दृष्टि से कुछ नहीं है, और अन्य दृष्टि से ज्ञानी का शरीर जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर दिखेगा, तभी तो ज्ञानी उपदेश करेगा। तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगच्छत समित पाणी श्रुति कहती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी गुरु के पास जाए, ज्ञानी गुरु ही उपदेश करेगा तो ज्ञान होगा। कभी किसको ज्ञान होता है तो ऐसे पहले तो गुरु शिष्य संबंध मंत्र देने वाले बहुत होते हैं, किंतु कभी ज्ञान होगा तो ज्ञानी के उपदेश से ही ज्ञान होगा। जब योग्यता आ जाती है परमात्मा कृपा करते हैं तो गुरु की प्राप्ति परमात्मा करा लेते हैं अथवा सदगुरु के पास उसको पहुंचा देते हैं। परमात्मा की कृपा से ही ऐसे ज्ञानी गुरु की प्राप्ति होगी होती है, उनके उपदेश से ही ज्ञान होता है। तो ज्ञानी क्या शरीर रहेगा तो उपदेश करेगा, तो जो प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा शरीर भी नहीं रहेगा, वो विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। अविद्या की मात्रा लेस अनुभूति मानते हैं जो तो प्रारब्ध कर्म है। भूयश्चान्त विश्वमाया निवृत्ति श्रुति कहती, अंत में प्रारब्ध समाप्त होने पर वो संपूर्ण माया की निवृत्ति हो जाती है। तो उसमें विदेह मुक्ति अवस्था में अविद्या का लेस मात्र स्वी संबंध कुछ भी नहीं है, शुद्ध स्वरूप आत्मा मुक्त स्वरूप है, उसको प्राप्त कर लेता है ज्ञानी। ओम सहना भवतु सहनौ।